तेरा सुरु I don't know baby है किसका कसूर आजा तू आजा मेरी बाहों में सर चढ़ गया baby तेरा फतूर oh, oh, oh, oh.